Majd adom a belőle, na fog még. Figyeld már be, ne félj, nem szagad. Majd. Egy meg a felé, szedte le a virágokat, le? Hát így szépen ki a faszom szedte volna. Azt nem összedte. Hát ott szedte volna, én még az összes Neked is odaadom, ha tetszik. Ez egy humoros ötlet. Szóval ez a kettő nem adok sem. Igazából nem papús átunk a hamutatóra, de nem veszik a többiek mindent. Ez a maga sem is jobb talán. Ezt jelagyom ezt. Itt vannak a mi, már most értem én is haza. Nekünk vannak a mi a tudás. Szárusz Attila. Hozzá egy tányér, mert mi az, hogy minden maga az abban a kémes és na mit szólsz neki, mama? Mennyi van? Akarod megnézni közelebb is? Jó, én. Ha, most értem haza. Én még egy máma nem is értem. De mi volt itt tepé? Sok minden. Hogy ilyen sokáig ott fótatok? Ki volt ott? Összegyűjtek ezek a apád meg a... Kicsoda? Nem mondtam meg. De ősz? A izének a... Nem, megyek oda hozzá. Darinak az apja. Nem olyan lapos tányért hozzá, mert azt a pacagta egy leveses tányért. És? És akkor hogy hívják? Elkezdtek dumálni, de dumálom, de dumálom. A hányan voltatok? Thank you. I Una poi. Odio l'istante. No, sono solo carasce, mi do latto un buono. Dam latto. Latto un po' di te, men. E qui niente qua mare che erba. E l'ante, dono. Visto. Dam latto, e giacce così lì. E tu dati lo, l'incinto su stante. L'incinto dati lo, io sì, poi sciogo la pastiglia. Io, a to, ho stifo. A to sei sciogo, non. Meg nézzük be. Ki a mai? Ki ment a hátra, kerbe? Datilla sincs. Mikor forrónik az áram. Hát hogy fész ki az anyát? Még fölmennek, megeszik a vitamin. Becsukom én azt az ajtót, természetesen. Hát becsukhatod, nincs bent macska? Nincs ki! Megérzi a fekete. Hogy áll az egészség? Hát se, hogy se. Mindig rosszabb. Hát? Ne hagyja el magát. Te bírod magad, látom. Olyan jó néző. Ugye? Hát én dolgozó ember vagyok. Javabéli vagy még. Javabéli, hát, hát. Csak mikor szétnézek a templomba, nem találok. Az asszonyok közt van öregebb, mert tudom, együtt jártunk iskolába, egy éve öregebb. De férfit nem találok tőlem öregebben. Már te vagy a legöregebb. A templomba, itt a kis templomba. Fúj, de úgy sért, hogy... A férfiak közt én vagyok a legöregebb. sírt, hogy nem bírok elmenni, olyan rossz. Csak imádkozzom. Most még a tévé is elpusztult, hogy... Azt mondja a papás, és hogy csak imádkozni kell. Húgozik, elvezzem rám. Thank you. Nem lehet oda bemenni. Mit akartak el a temérzek virága? Akár mert amos kizántunk, itten kizántunk. Na csak ha elvigyáltam. Na majd veszek tőle. Kikérte már a buzerad, amit előzvették. Ki? Én gondoltam. Most néztük a mamával, milyen szépen kikérte. Ha már mind kell, hát egymás után lettek vetve. Egy-kettőbe, hát. Egy hét alatt elvettük a felkőt, és meg az enyémet is. Úgyhogy. Én 30 hordott, ő 40. Hát csak lesz ma akkor. Csak lesz buzát. Lesz kenyér, rejleges kenyér. Legyen, aki megeszik. Lesz az is. Ha a Putyin le nem dobja az atombombát. Ja, hát az agyon kéne ütni. Hagyom mind a kettőt. A Putyin is, meg a ukrán elnököt is. Sic már, kint volt, bent a macs. Ugye Attila, szedd már meg azt a viszkörnyet! Ugye meg szedem már. Ugye meg szedem. Hát nézd, egy ilyen elmusolj. Menj el, szedem gyorsan. Bement a macska. Tudjuk, hogy bement a macska. Én hozzám kizavarsz a macskát, megnézd el kalácsot. Itt a kalácsra. Nem egy temet. Gyere, ülj és a tár. Hova? Mindegy, ahova akarsz. Ezt a rengeteg kizalmat mind elbírod adni. Hát mind meg van már. Mennyi rendőr. Hát még át is kell számolnom, még összekül csoportosítani. Nem probléma van, úgyis, hogy mi a csodás. Majd adok egy valamit a feneked alá. Van itt egy magnát. Hosszat? Van itt egy magnát, Kéla. Köszönöm. Hallod? Na. Ezt mondtál hegyesen érted? Most jöttem, mikor jöttetek, akkor láttad, hogy engedted ki. Azért nem telefonáltam, mondom, hogy azért nem telefonál egész igaz, hogy... Mi van, vagy hogy van? Hát azért, mert én is ottan csináltam a virágok, akkor most bejöttet igazi, 50 dinár. Nem volt. Hát nem. Azt még át is kérünk, ha srakogatom, át kell rendezgetnem, minden felé, hogy ne itt belegyenek. Hát de hány szál a számot ő? Semennyit. Én számolom, amennyit számolok. Hát egy 10-20-at. Egy kicsit. Adja, hogy nekem is hát valami hasznom is már. Hogy mondja, jó ugyanak. Hogy hogy legyen, mint legyen, mi? Hát azért. Nincs meleg bent, ugye, tata? Nincs. Hasonló, de nincs. Bizánynál olyan jó a legjobb. Nyitva van az ablak. Igen. Hát, hogy nyíljon, de meg. Bizánynál rendes meleg volt. Begyújtottak, vagy? Hát egy klíma. Ja. Látom, az nem is tudom, van, hogy egy iskor, ez bebírna, hogy jutsa. Megbírnának, de nem, nincs beállítva. Rajta van a villanys korét, a sporét tetején. Hát ez a lárni meg a két rezsó. Azon fül a Bibi. Mivel kínálja a helymeneteket, azon gondolom. Nem kínálja, egy kis szokot isztok, vagy valami szénsav, vagy csak szénsav nélkül. Így ilyen szerettünk is, jól vagyunk lakva. Akkor jó. Jó, sokáig gondolom, biztos már hazamentetek. Gondolom, hát nem tampon lehettek ilyen sokáig. Nem mentünk a lányom. Főleg a telefonunkon, akkor a kis utcával. Gondolom, hát ne lesz fél, most már itt vagyunk, hát a südemény a kezébe. Hát én akartam félni, hogy egyébként, de mi van, hogy vagytok, mint vagytok, merre össze, vagytok? Hogy hívják ottak a traktorosok, össze kapcsoltak meg, a hogy hívják ott, beszélték, hogy hogy mind kell csinálni, azt akkor ebbe elmúlt az idő. Ja. Elbeszélgették az időt, mi? Mikor Ferkó bepálinkázik, akkor aztán még el is alszik. Elaludt? Ha lecsendetett, elaludt? Kibeszélgette magát. Nem? Nem sok híja volt. Nem aludtál csak. De nem sok híja volt. Hát jó, hát. Majd alszik otthon, nem? Hát. Elsőt megétett, akkor erre kimegy a szemétbizálom. Én is mire mindegyiket átszámolom most, majd mindegyiket kőmét keresem. Kőmét mondta neki, hogy elmentem a gyereken keresni nagybödröket. Akkor kapkodom, mikor ide értem, hogy keresse nagybödröket. Na, hát én nem értem, hogy ezek szépen kéred, hogy na fiam, hát csináld már meg, hát. De nem, én kérem semmit. De miért csinálja ezt anyám, én nem értem. De mit csinál akkor, hogy nem csinál semmit? Nyomja a kompjútert. Más nem biztos. De mit csinál a kompjúterre? Kérdezz meg tőle, semmit. Mit csinál, fogalmam nincs. Jelent elmentem, összesöpögettem, most mindig mi van még. Tudom, csak oda húztam, hogy félre a szemetet. Mondom a Pécsi bácsán, hogy gyere már ide. Akkor oda ment. Öda. Kárdáltattál azért a két szexőjét. Na, úgy figyelj meg egy van. Azt megkuszíták? Ne. Na, látod. Hát nem is akarom, hogy kibékültek akkor. Hát, de nem vesztünk össze semmit. Azt mondja, hogy összesen veszik. Hát akkor miért nem kell oda a házat halra? Hát miért nem gyűjtve egy kicsit nézed meg vagy valami? Akkor mit szó? Na Júlcsa az rögtön visszafordult, mi? Vissza. A Júlcsa ott a legnagyobb szar szerintem. Mint mi a fasz, nem ártottunk mind arra se. Hát nem. Ugye, ő vett az Attilának mondva, hogy a szar. Én mondtam neki, hogy nem tudom, hogy vették. Lehet, hogy nem vett, mert nem látom a doboz sem erről. Még olyan szépen mondtam, hogy vegyen egy doboz szalámit nektek. Jó lenne menni, állnak a tyúkok. Hát de még szedtem már kukoricát. Mi az te eset, hogy úgy csinálja gyorsabban, hát? Csinálja. Eleve nem csinálja. Eleve nem, ülj meg az eleve nem. Attila, meg vagy már! Itt alszunk. Itt? Mi parkodjál? Vettél szalámlit? Ha? Mivel takaródtunk? Mellik a Brigitánél. Na jó, akkor mellik. Ez a tivé. Én nem fogom kivinni, meg át sem. Ahogy én viszem azt is akkor. Gyerünk rassza majd. Mondja. Lassira. Nem tudom, hogy ettől... Kicsi éppen a hírekban, mint minálom. Unalancska, ti kültek meg. Mert én tudom, hogy mi van, de nem tudom, hogy jól. Cica, cica! Hát nem tudom, hogy jól. Cica, hogy? Cica! Már gyűjt nekem ezek. Sícki! Ki gyűjt a ticet? Jó. Majd teszek is. Nem, akartam én, hogy nézni, hogy rendet tart az Attila. Hiába könyörgök neki, hogy pakoljon össze. Na, sehol se pakol. Hát nem. Nem érdekli semmi. A kompi nyomáson kívül. Meghallotta, hogy gyűjtem a szalmával, rögtön lehúzta a rollóját. Azóta nagy munka. Hollywood vagyok, de ha neki mész, akkor van neki. Van, nincs nagy többet kell a vásárolni. Majd keresek éjszakai díszkivilágítás is folyamatosan működött. Nem tudom, hogy csináltuk, lehet, hogy csaltunk. Nyilatkozta Mihályné Zoranak, aki híradóknak még azt is elmondta, az elmúlt 18 napban nem vett egyetlen új cipőt sem magának. Ami csoda. Kicsit sírt is emiatt éjszakánként, és nagyon fájt neki, de elfogadta, hogy ennek most így kell történnie. Ami a gáz illeti, a miniszter elmondta, a gáz két lángban ég, a két szín stabilitást jelent. Tehát minden nagyon szép. Üzemanyagból is van elegendő, csak körül kell nézni. Szavai szerint az ország tápműveinek is mindent biztosítottak ahhoz, hogy azok bármikor megkezdhessék működésüket. Nem sokára itt a karácsony. Barna pincs. Kupicék, törpicék, nemzetiség nincs, ahogyan csekály vallás sincs. Barna pincsanna nagyon aggódik az ötlet miatt, hogy a népszámláláskor a polgárok a praja falvinak vagy buborék országinak is vallhatnák magukat. Szavai szerint ennek célja egyértelműen kicsi nemzetünk szép morzsolása. De ez nem fog sikerülni, tette hozzá. Ugyanis kis farkas elnök úr egy csodatévő varázsló, aki a kis morzsákból újra kenyere tud gyúrni. És mielőtt bárki azt hinné, hogy gonosz hókuszkók módjára csak a hozzá dörgölődő sziamiaút kapnak majd a tenyérből, nem. Ő azoknak is ad majd, akik erdei spirituális rocker bulimacinak hallják majd magukat. De lehetőleg ne hallják. Hazánk népen lehető, németek lehető, osztrákok, ausztrálok, hazánkban több mint 20 nemzetiség él, és mind között van elvágyódó és elvándor. De ne éljünk már hazugságban, mondta Barna Pincs. Majd hozzátette, az elnök legyen vele. Maga a csoda. Antitéket íjjal jutalmazták azt a nemzeti konzultációs plakát tervező asszisztens, akinek véletlenül egy kampánnyal bombicát helyezett a legújabb konzultációs plakátra, annak szűk körű debütáló prezentációja közben. A bombica olyan jól mutatott a plakáton, hogy az megtetszett a miniszter úr. Mi engedted el, csúkot? Igen, mint később kiderült, az pusztán a véletlenülre volt. Megittam egy feles, mert ideges voltam, hogy elfogadják a plakát terem. Fene, élje meg, ha nem lehet a kaput becsukni, bejönnek a tyúkok, az anyját, bassza meg a kurva élet! Nem igaz, hogy ennyire hülyék vagyunk. Biztosítés szekrényt akartam rátenni, de azt is elfelejtettem. Végül megittam azt a decibotkát is belettem. A kis renkkel hadonáztam, aztán rákerült a bombica a plakátra. Egyenesen a szankciók feliratra, pedig én nem is akartam. Nyilatkozta János, miután kihúzalodott. A miniszter előléptette a fiatal nemzeti konzultációs tervező asszisztenst. Antitéket ipar részesítette, és levélben azt írta neki. Ez nem véletlen, hanem egy csoda. Egy jel. Bravo, fiatalember! Így kell ezt a háborús időkben. Dúr a közepébe. Ha így halad, akár még túl fizetett határradác is lehet magából. Tisztelettel, ó, tényleg! Thank you. Sicinem! Kedves hallgatóink, a Kerekperettel együtt a Sportáderű október 23-ai adásra is véget ért. Elkészítésében közreműködött Fehér Zoltán műszaki munkatárs és Lukicsevics Mihályló zenei tanácsadó. A kollégák nevében a szerkesztő Miklós Csongor búcsúzik Önöktől. Ha tehetik, hallgassák tovább az Újvidéki Rádiót, amelyben most szórakoztató zenei műsor következik. 18 óra 30 perckor pedig az esti híradót sugározzuk benne részletes sport összefoglalóval. További jó rádiózást és kellemes vasárnap estét kívánok mindenkinek! Hugh amerikai billentyűs már 1969-ben a Newport Jazz Festival fellépője volt, amelyen a Dalmas Európai Koncertkarút övetett. Ebben az évben megpróbálkozott a rock műfajjal is, elfogadta Frank Zappa invitálását és csatlakozott a gitáros Mothers of Invention zenekarához. 1970 végén a a zenepartit a Jazz Matters című szerzeményével kezdtük, amely a 2013-as Jane Beaver. Mi a sok? Máskor 30. Máskor 30 volt csak, vagy 20. Tavaly. 20 már a föld csak, talán ő. Jó, hogy rágított a faszal. De mennyi dolgozik is? Mennyi dolgozik rá, hogy nem vagy azt hiszem, hogy egy munkás is kell. Mennyi dolgozik is? Van titkos színesen az ide! Nincsen. De akkor mindig kell nekem a titkossal. Nincsen titkossal, jó. Jó, akkor neked semmi titkossal, akkor nagyon jó. Megeszem a felét. Talán a Péterben megjön. Nem ettem még a felét, de ettem már be, akkor csak a felét tehetett még. Akkor inkább se veszed, mint te. Az a tiéd? Jó van akkor. Ha lehet vágni. Most kibasztad az enyémbe az összes... Nem hallom, sarc van benne. Átnyomtad a tébe az összes kőtelébe. Itt voltak ott? A Vikiék. Meg a Bagné. Meg a Bagnéték. Meg a Szilveszter. Meg az Anyi. A Dóri. Meg a Szilveszter. A testvérek meg ott a szüleim, meg a nagymamája. Gyere, ennyi te is, ha nem ettél még.